حضور ابھی آپ نے دھوپ کے فوائد ارشاد فرمائے، یہ بھی بتا دیجئے کہ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طلوع آفتاب کے فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں 12-12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے، وقت میں کبھی بے شکر کے، بچوں کو ایسی جگہ لٹائیں یا بٹھائیں جہاں مکمل دھوپ آتی ہو. ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، غالباً اس کو سن بات لوگ کہتے ہیں، لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے. بیان کردہ اوقات بہترین ہیں. اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں اتنی دھوپ حاصل کر لی جائے جتنی آسانی سے سہی جا سکے. یاد رہے کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں ہونا حدیث پاک میں منع ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دے. تو بچوں کو بھی بیماریوں سے بچانے کے لیے 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے، اور 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے. دوسرا دھوپ کو حاصل کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ کھڑکیاں کھول دی جائیں، اور کمرے میں کھڑکی ایک ہوگی تو صحیح معنوں میں ہوا پاس نہیں ہوگی. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ 2 کھڑکیاں ہونی چاہیے. جیسے پاکستان میں مغرب کی طرف سے ہوا آ رہی ہے، اب پتہ نہیں دنیا بھر میں کیا مغرب سے ہوا چلتی ہے، ویسٹ اوپن جس کو کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف کھلا ہونا. اب تو ویسٹ اوپن کا بھی شاید اتنا تصور نہ رہا، اب تو اے سی آ گیا نا، تو وہ تو ہوا اور دھوپ کو داخل ہونے ہی نہیں دیتا ہے، مار مار کے بیمار کرتا ہے بندے کو. ایک جیسے کہ مغرب طرف کھڑکی ہو، ایک مشرق کی طرف کھڑکی ہو، تو مغرب کی طرف سے جب ہوا داخل ہوگی تو پہلے سے موجود ہوا جو کمرے میں اس کو دھکا مار کے مشرق کی طرف نکال دے گی، اور تازہ ہوا اور آکسیجن کی مناسب مقدار آپ کے کمرے میں داخل ہوگی. تو اس طرح ہوا بدلتی رہے گی، ورنہ سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے اور لینا پڑتا آکسیجن جو زندگی کے لیے ضروری ہے. تو اب جب کمرہ بند ہوگا تو ظاہر ہے کہ آکسیجن آپ لیتے رہیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے رہیں گے، تو آکسیجن کی مقدار تو کم ہوتی چلی جائے گی. اور زیادہ دن تک اگر کمرہ بند ہو اور آپ ایک دم دروازہ کھول کے داخل ہو اندر، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنی بدبو ہوتی ہے، کتنی گھٹن ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں وہ کنویں کے اندر اترا تو زہریلی گیس کے ذریعے اس کی موت واقع ہو گئی، اس طرح کے آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں. تو وہی کہ وہاں تازہ ہوا جاتی ہی نہیں، تو پھر وہ زہریلی ہوا جمع ہو جاتی ہے، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو چلو ہم تو دروازے کھولتے بھی رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ہوا بدلتی رہتی ہے، اس لیے موت اس طرح اچانک واقع نہ بھی ہوتی ہو تو بیماریاں تو داخل ہوتی رہتی ہیں نا، جراثیم پنپتے رہتے ہیں. تو تازہ ہوا سے بھی جراثیم مرتے ہیں، دھوپ سے بھی مرتے ہیں. تو اس لیے دروازے کھڑکیاں کھولتے رہنا چاہیے. اب جیسے فلائنگ پروف دروازے لگاتے ہیں مچھر سے بچنے کے لیے، تو ان دروازوں سے جو باریک جالی ہوتی ہے دروازوں میں، اس کو فلائنگ پروف دروازہ غالباً بولتے ہیں، تو اس دروازے سے بھی ہوا صحیح معنوں میں داخل نہیں ہوتی. تو یہ مچھر کا قاعدہ ہے کہ یہ رات کو آتے ہیں اندھیرے میں، تو چلیے رات کو فلائنگ پروف دروازہ آپ کی مجبوری ہے، مچھر بہت ہیں، آپ نے بند کر دیا، تو دن کو اس کو کھول دیا کریں، کیونکہ وہ جالی سے آپ سمجھتے ہیں ہوا پاس ہوتی ہے، نہیں، بہت معمولی ہوا پاس ہوتی ہے. اس طرح کپڑے کے پردے آج کل لگا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کھڑکی کھول دی ہے تو پردہ لگا دیا تو ہوا آئے گی، تو کپڑوں سے کوئی ہوا تھوڑی پاس ہوتی ہے، کپڑوں سے تو پانی پاس ہو جاتا ہے، ہوا نہیں پاس ہوتی. اگر اندازہ لگانا تو اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر آپ اس پہ ہاتھ ہتھیلی رکھ کر پھونک مارے تو آپ کو پتا چل جائے کہ کتنی ہوا پاس ہوتی ہے. اگر برائے نام پاس ہوئی بھی تو یا تو آپ کا کپڑا پتلا اس لیے پاس ہوئی، اور آپ نے پریشر سے پھونک ماری اس لیے پاس ہوئی. تو یہ پردے بھی تو موٹے موٹے لگاتے، اس میں ہوا پاس نہیں ہوتی. تو پردہ ہٹا کر پوری کھڑکی کھولنی پڑے گی، اور اس طرح کھولنی کھڑکی رکھنی ہے کہ جس سے بے پردگی بھی نہ ہو، نہ آپ کے گھر کی خواتین کسی غیر کو نظر آئے، نہ آپ کی نظر کسی غیر عورت پر جائے. ان احتیاطوں کے ساتھ کھڑکی ہونی چاہیے. یا کھڑکی ہے اور بے پردگی کا احتمال ہے تو اب اس کھڑکی کی طرف رخ نہ کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے. ہوا اور دھوپ بہت ضروری، اور غالب اکثریت ہوا اور دھوپ سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے، اس لیے غالب اکثریت آج کل بیمار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.